zasad, skurwysynu. Yeah. To dużo was. Dziadzior. Ej. To jest imię zasad, oficjalne. Skurwysyny. Jak to foto ojca, na Insta, amen. To jest Don Góralesko, Ero, Tede, o. W imię zasad, mordo. Wchodzę taranem, baranem, Las Vegas paranem. Tego gówna nie zatrzymasz stoperanem. Gruby lot, niczym z panem kormoranem. Zakończony lądowaniem pod kranem, nad ranem. Mam gadane, mam fame wyjebane. I w hej, i walę z byka jakbym był Zidane. Hej, wiesz co jest grane? Mam flow wyligane. Skurwysynu, tańczysz rapu chuliganem. Bity masakrowane, tak jak ryl tulipanem. Jestem Van Damme'em, Seagalem, Jackie Chanem, co? Miłym hamem, chodzę i robię zamęt. Choć rapu nurt opływa prawdy twarde jak kamień. Wokoło ramen, że czemu jestem zimnym draniem? Że czemu krzyczę i kraczę jak jakiś pojebaniec? Płatki jem na śniadanie, a potem dziwkom spuszczam lanie. W imię ojca, dziada, amen. Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku po klasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu. Ja to liryczny bandyta, robię napad, bang, bang. Się nie waham jak gang. Zasad jak Franz, w Adasiach na glans. Żaden dresiarz bardziej b-boy. Choć się tańczę breaka, power movesy to mój żywioł. Spotkałeś się już z Ksywą, jak nie to Elo. Witam, jestem Ero i w chuj cię ominęło tu na bitach. Flow zdrowy jak byk, wjeżdżam jak z kopyta. I nawet jak nie na temat, to i tak już nie masz pytań. Staram się iść do syta, popijać bardziej wodę. Dobrze się wysypiać i mieć wypas garderobę. Pisać rzeczy nowe i to nie tylko w zeszycie. Może być przy torze, a najlepiej to na stricie. Mówią mi nauczyciel, choć nie mam magisterki. Sam dałem se doktorat z nawijania do perki. I żaden ze mnie Szekspir, bo nie chcę tu dramatów. Choć czasem ciste wersy jak pociski z automatu. Brał! Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku po klasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu. Siema tu Tede, wbijam pancerem na teren. Jestem raperem, ty zapnij ryja i zwijaj interes. Kręcę rapowym IPN-em jak Leon Kieres. Więc wiem, kto jest świnia, choć mówisz, że nie jest. To słowo tasa, nie jak tasa. W imię zasad, bo zaczynałem w czasach mordo. Kiedy Spotify to był bazar. Nie było streamów, piratów z Karaibów. Piraci byli z Rosji, ale rap był z Polski, synu. Zatem biorę Majka w łapę, jak Franz Kałaka. Tak brał. Tak, ratatata, w imię zasad rap gra. Tak, ratatata, w imię zasad. Bakam, latam se po dragach, latam se po knajpach. My we trzech, ty masz pech, robimy drive-by. Nie jedna łajza, co jo kraj, zna już się fajda. Tede, Góral, Ero, to ferajna, rap ma live'a. To dopiero frajda, mordo, w imię zasad, boy, boy. Tak dużo was, tak dużo dymu, dużo płynu. Tak dużo picia, piany, bicia, dużo rymu. Tak dużo wrzasku kretynów, głupoty i loczynu. W imię zasad, skurwysynu. Kręci się hajs, tak dużo rad, złotych porad. Tak dużo blasku po klasku z telewizora. Tak dużo lajków dla grajków i głupich czynów. W imię zasad, skurwysynu.